مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے افضل دنوں سے جمعہ کا دن ہے، اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں انتقال کیا اور اسی میں نفخہ ہے یعنی دوسری بار سور پھونکا جانا، اور اسی میں صعیقہ ہے یعنی پہلی بار سور پھونکا جانا، اس دن میں مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا درود کیوں کر پیش کیا جائے گا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑے گا پیش کیا جائے گا۔ سیدنا ابو دردا رضی اللہ عنہ نے عرض کی، آقا اور وفات شریف کے بعد تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسم کا کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے روزی دیا جاتا ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ مانے خدا کی قسم، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، حیات النبی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میری چشم عالم یعنی میری دنیاوی آنکھ سے آپ چھپے ہوئے ہیں، میں آپ کو اگرچہ دیکھ نہیں پا رہا لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ زندہ ہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سیاست کی حدیث سے ثابت ہے الحمدللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں، جمعہ کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا آج ارادہ کیا ہے، اللہ کرے کہ میں زندہ رہ جاؤں اور یہ بیان کر سکوں۔ روزے جمعہ جو ہے یہ تمام ایام اور دنوں کا سردار ہے، اس میں پانچ خصوصیات ہیں۔ سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کے دن پیدا ہوئے اور اسی دن انہیں زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن یعنی بروز جمعہ ان کی وفات شریف ہوئی، اور جمعے میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اسے اللہ تعالی عطا فرما دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی تو وہ دن بھی جمعے کا ہوگا، کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا میں ایسا نہیں کہ جمعے کے دن سے ڈرتا نہ ہو. جمعے سے ڈرتے ہیں کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی. ایک روایت میں کوئی جانور ایسا نہیں سوائے انسان اور جنات کے کہ جمعے کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے خوف سے چیختا نہ ہو. افسوس انسان کتنا بے خبر ہے, اس کو جمعے کی اہمیت کا کچھ اندازہ ہی نہیں, وہ اپنی خر مستیوں میں مگن ہے, ناچ رنگ کی محفلوں میں لگا ہوا ہے, فلموں ڈراموں میں مست ہے, کھیل کود میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے. تو یہ جمعہ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں بہت اہم دن ہے. اب اس دن میں ایک ساعت ایسی ہے, ساعت مانے گھنٹہ, ایک دن میں ڈبل 12 ساعتیں ہوتی ہیں. تو ایک گھنٹہ ایسا آتا ہے پورے یعنی رات سے لے کر دن کے اندر, کیونکہ اسلامی طور پر دن کی ابتدا غروب آفتاب سے ہوتی ہے. مثلاً آج جمعرات تھی, عرف عام میں ہم جمعرات ہی کہتے ہیں کہ جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے, ایکچولی اجتماع جمعرات کو نہیں ہوتا ہے, اجتماع جمعے کو ہوتا ہے ہمارا, اس لیے کہ جمعرات کو مغرب جب ہو جاتی ہے سورج ڈوب جاتا ہے تو جمعرات کا دن تو ختم ہو گیا, جمعہ شروع ہو گیا. تو دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع جمعے کو ہوتا ہے, یہ کہیں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا, کوئی پہنچے گا ہی نہیں, کیونکہ عرفن جمعرات کہلاتی ہے. یہ آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس وقت جمعرات نہیں بلکہ جمعہ ہے, شب جمعہ, جمعے کی رات ہے. تو انگلش تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں وہ دراصل شمسی تاریخ ہوتی ہے, شمسی تاریخ کے اعتبار سے 12 بجے تاریخ بدلتی ہے. تو شمسی لحاظ سے انگریزی لحاظ سے ابھی جمعہ رات ہے, 12 بجے جمعہ آئے گا, لیکن ہجری سن کے حساب سے قمری حساب سے ابھی جمعہ ہے. تو غروب آفتاب پر دن تبدیل ہوتا ہے. تو جمعہ جو ہے یہ بہت مقدس دن ہے, تمام ایام کا سردار ہے. یہودیوں کے نزدیک مقدس دن جو ہے وہ ہفتے کا, مسلمانوں کے نزدیک جمعہ کا دن سب سے افضل, اور یہودیوں کے نزدیک ہفتہ یعنی سنیچر سیٹرڈے یہ مطلب مقدس مانا جاتا ہے, اور عیسائیوں کے نزدیک نصارہ ان کے نزدیک اتوار جو ہے یہ مقدس مانا جاتا ہے. جس طرح ہمارے یہاں جمعے کو عبادت کا اہتمام ہوتا ہے, جمعے کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے, تو ان کے ہاں مطلب عیسائیوں کے ہاں اتوار کو ان کے گرجا گھروں میں ان کے حساب سے عبادت کی وہ مطلب میرے کہ اہتمام ہوتا ہے, رونق ہوتی ہے ان کے ہاں. تو الحمدللہ ہمیں جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور یہ جمعہ جو ہے یہ عید کا دن ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس میں ایک ساعت ایک گھنٹہ ایسا آتا ہے یا ایک لمحہ ایسا آتا ہے, گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اچھا اب وہ گھڑی کون سی ہے, یہ مخفی ہے, اس کا کنفرم کوئی ہم میں سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ گھڑی کون سی ہے. روایتیں اس میں مختلف ہیں, شاید اس کو پوشیدہ رکھنے میں یہ بھی حکمت ہو کہ انسان سارے ہی جمعے کی قدر کرے, جمعے کی رات کو بھی عبادت کرے, جمعے کے دن کو بھی عبادت کرے, اور اس کی تعظیم کرے, اس کا ادب کرے کہ اسے وہ گھڑی بھی نصیب ہو جائے. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ان مقدس ساعتوں میں گناہوں میں مشغول رہتے ہوں، لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوتے ہوں، ٹی وی کے آگے دیکھ کر رقاصہ کا رقص دیکھ رہے ہوں، بے پردہ عورتوں سے خبریں سن رہے ہوں، کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو موسیقی کی دھنوں پر ٹانگیں ہلا رہے ہوں، کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ ان مقدس ساعتوں میں وی سی آر پر مزے سے فلم دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم دن ہے اور عید کا دن ہے۔ تو اب اس میں جو قبولیت والی ساعت ہے، ہر جمعے کو آتی ہے، اس کے بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ امام جب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد سے لے کر خطبہ نماز ختم ہونے تک یہ مقبولیت کی گھڑی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک یہ اشارہ ہے کہ وہ مقبولیت گھڑی اس ٹائم ہے شام کو۔ تو اب تک تو ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو خوش نصیب اسلامی بھائی تھے وہ اس ساعت میں اعتکاف کرتے تھے، جمعے کا اعتکاف دعوت اسلامی کے طریقہ کار میں۔ تو اگر یہ وہی ساعت ہے تو یہ بڑی ان کی خوش نصیبی تھی کہ اس ساعت میں اعتکاف کرتے رہے جمعے میں۔ اب حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اب جمعے کو عصر کے بعد اس سعادت سے غالباً محرومی ہو جائے گی کہ دنیا کے کام دھندے میں مشغولیت ہوگی۔ اب ہوگا اپنے کو نصیب اتوار۔ تو یہ جمعے کا دن الحمدللہ بڑا پیارا پاکیزہ اور مقدس دن ہے، یہاں تک کہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان سنیے اور جھومیے، طبیعت خوش ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ کتنا پیارا اور پاکیزہ دن ہے، ہر گھنٹے میں 6 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں ہر جمعے کو، فور ایور، مخصوص نہیں ہے اس میں، ہر جمعے کو، ہر گھنٹے میں، رات ہو یا دن۔ آج رات ہے جیسے ابھی، تو یہ سلسلہ بھی جاری ہے اور دن کو بھی کل غروب آفتاب تک جاری رہے گا۔ تو یہ مقدس دن کتنا پیارا دن ہے کہ اس میں تو جتنا عبادت کی جائے کم سے کم ہے کہ نہ جانے کون سا لمحہ ایسا آ جائے کہ ہمارا نام بھی مغفرت یافتگان کی فہرست میں لکھ لیا جائے، اور اگر ہم بے جا اور فضول معاملات میں مشغول ہوئے ان ساعتوں میں، دھینگا مستیوں میں لگے رہے، سیر و تفریح میں لگے رہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مقدس لمحات ہم ضائع کر بیٹھے۔ تو اس دن میں نیکیوں کا دام بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کو ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے. مثال کے طور پر جمعے کے دن کسی نے 2 رکعت نفل ادا کیے تو گویا اور دن میں 140 رکعتیں پڑھے تو اتنا ثواب ملے. اتنا 2 رکعت میں مل گیا, 70 گنا ہو گیا نا. جمعے کو آپ نے 1 روپیہ خیرات کیا تو 70 روپے کا ثواب, ورنہ سنیچر کو آپ 70 روپے خیرات کریں تو شاید آپ کو اتنا ثواب ملے. تو جیسے مسجد میں لوگ عام طور پر جمعے کو چندہ دیتے بھی ہیں, یہ ایک رواج ہے, فضائل نہیں پتا, لیکن انشاءاللہ 70 گنا ثواب تو ملے گا ہی. تو 1 آدھ روپیہ تو ڈال ہی دینا چاہیے. ہر جمعے رات کو جب آپ تشریف لاتے ہیں یہاں تو یہاں پیٹی لگی ہوتی ہے, تو اور دنوں میں اگر دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ شب جمعہ میں ڈال دیں پیٹی کے اندر, تو انشاءاللہ 70 گنا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. یہ ایک مشورہ, مدنی مشورہ ہے نا. تو جمعے کو مقصد یہ کہ زیادہ سے زیادہ آخرت کے کام کرنے چاہیے, کہ جب بازار تیز ہوتا ہے تو آدمی اپنا سودا بیچتا ہے, لوگ مطلب اسٹاک کر لیتے ہیں مال خرید کر, اور جب بھاؤ بڑھتا ہے تو بیچتے ہیں. تو جمعے کو نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. تو زہر نصیب ہم مطلب یعنی کہ جو نیکی کل یا پرسوں یا 3-4 روز کے بعد کرنے والے ہیں وہ آج ہی کر ڈالے تو آج بھاؤ تیز ہے, کل غروب آفتاب تک بازار ٹائٹ رہے گا. جیسے سورج ڈوبے گا نیکیوں کا بھاؤ جو ہے وہ پھر وہ لیول پر آ جائے گا. ابھی مطلب یعنی کہ الحمدللہ بازار تیز ہے. تو جتنے درود شریف پڑھنے ہیں, جتنی نیکیاں کرنی ہیں پرسوں یا ترسوں, تو وہ ہو سکے تو اسی شب جمعہ اور روز جمعہ کر لی جائیں. یہ الگ بات ہے کہ دوران بیان جسے ابھی بیان ہو رہا ہے تو کوئی بولے گا ابھی میں تسبیح پڑھتا رہا ہوں درود شریف پڑھتا ہوں, تو یہ نہیں, ابھی صرف سننا ہے. جب یہ بیان ہو رہا تو اس وقت جب اس میں گرامی لیا گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا, یا تعجب کے موقع پر سبحان اللہ کہا ہے نا, جب کوئی خوشی کی بات آتی ہے اچھی بات آتی ہے تو جسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی توجہ نہ ہو اس پر. تعجب کے موقع پر سبحان اللہ کہنا سنت ہے. زور سے کہیے نا. تو جب کوئی تعجب کی بات آئے تو سنت کی نیت سے سبحان اللہ کہیں گے تو سبحان اللہ کہنے کا ثواب تو ملے گا, ادائے سنت کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. سبحان اللہ. جمعے کے دن مرنے میں بھی بڑا فائدہ ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا اللہ تعالی اسے فتنہ قبر سے بچائے گا. دیکھو جمعے کی رات سے مراد ابھی گزر رہی ہے شب جمعہ, نہ کہ کل والی رات. کل جب سورج ڈوبے گا تو وہ ہفتے کی رات کہلائے گی اصول کے حساب سے, لیکن عوام الناس سب کے سب کا ذہن یوں کہیے کم و بیش بالکل چینج ہو گیا ہے. تو اس لیے مطلب ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج جمعہ رات کی رات ہے کل جمعے کی رات ہوگی, یہ مجبوری ہے, ورنہ ایکچولی کل ہفتے کی رات ہے, اس ٹائم پر ہفتے کی رات ہوگی, عرفاً جمعے کی رات ہوگی. ابو نعیم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے, جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا, اور قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی. ایک ایک اور روایت میں جو جمعے کے دن مرے گا اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا. میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا اور اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا اور اس کے ساتھ گواہ ہوں گے کہ اس کے لیے گواہی دیں گے یا مہر ہوگی. ایک حدیث شریف میں فرمایا جمعے کی رات روشن رات ہے اور جمعے کا دن چمکدار دن. جو جمعے کی نماز کے لیے اہتمام کرتا ہے اس کے لیے بھی بڑا فائدہ ہے. چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور جس کو طہارت کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے پھر نماز کو نکلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ کرے, یعنی دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے, اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا جو نہلائے اور نہائے اور اول وقت آئے اور شروع خطبہ میں شریک ہو اور چل کر آئے سواری پر نہ آئے اور امام سے قریب ہو اور کان لگا کر خطبہ سنے اور لغو کام نہ کرے یعنی فضول کام نہ کرے اس کے لیے ہر قدم کے بدلے سال بھر کا عمل ہے, ایک سال کے دنوں کے روزے اور راتوں کے قیام کا اس کے لیے اجر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہر قدم پر سال بھر کا ثواب مل رہا ہے, ایسا ثواب کہ جیسے سال بھر تک روزے رکھے اور راتوں میں عبادت کی, مگر اس کے شرائط غسل بھی ہے شروع سے خطبہ میں شریک ہو اور اول وقت میں آ جائے. یا تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ اطمینان سے ہم لوگ آتے ہیں, اطمینان میں بھی ایسے اطمینان سے خطبے میں بھی پورا خطبہ بھی بہت سو کو نصیب نہیں ہوتا ہوگا, تو اس کا مسئلہ بھی سن لیجئے کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو تو اس وقت جمعے کی نماز کے لیے پہنچنے کی سعی یعنی کوشش شروع کر دینا واجب ہے. کھا رہا ہے تو جلدی نبٹ لے اور کسی بھی مشغولیت میں تو فوراً بس اب مسجد کا رخ کریں. اس دوران خرید و فروخت کرنا بھی گناہ ہے. جمعے کی اذان جب پہلی ہو جائے تو اب خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتا, بس ایک ہی دھن ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے بس چل پڑے اور چلتے چلتے راستے میں بھی خرید و فروخت نہیں کر سکتا. حدیث پاک میں آیا کہ جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اس پر جمعے کے دن جمعہ فرض ہے, یعنی نماز جمعہ فرض ہے, مگر مریض یا مسافر یا عورت یا بچہ یا غلام پر, یعنی مریض ایسا مریض جو اس کی قسم ہے پھر, تو مسافر اور عورت اور نابالغ یا غلام ان پر جمعہ فرض نہیں, وہ زہر پڑھیں گے اس کی جگہ. اور جو شخص کھیل یا تجارت میں مشغول رہا تو اللہ عز و جل اس سے بے پرواہ ہے اور اللہ غنی حمید ہے. تو جمعے کے لیے جلدی جلدی مطلب مسجد میں آنا ہوگا, اور جتنا جلدی آئیں گے اتنا ثواب زیادہ پائیں گے. اور اس حدیث میں یہ بھی منع کیا تھا کہ لغو کام نہ کریں. تو لغو سے مراد کیا ہے؟ فضول. تو اس کو بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث شریف میں اس کی وضاحتیں. مثلا کنکری ہٹائی, بات چیت کی دوران خطبہ. تو دوران خطبہ جو ہے میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, بہت مطلب یہ ہے کہ محتاط رہنا ہے. لوگ مطلب اتنا سمجھتے نہیں ہیں اس بات میں, اور خطبے کے دوران پتہ نہیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو کان کھول کر سنیے, جو چیزیں نماز میں حرام ہیں, مثلا کھانا پینا, سلام و جواب سلام وغیرہ, یہ سب خطبے کی حالت میں بھی حرام ہیں. یعنی خطبے کی حالت میں سلام بھی نہیں کر سکتے, کسی نے سلام کیا تو اس کو جواب دینا بھی حرام ہے, جواب بھی نہیں دے سکتے. یہاں تک کہ امر بالمعروف, یعنی کسی کو نیکی کا حکم بھی نہیں کر سکتے دوران خطبہ, بس سننا ہے صرف. البتہ خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے. جب خطبہ پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے. جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبے کی آواز ان تک نہیں پہنچتی, انہیں بھی چپ رہنا ضروری ہے. اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں, زبان سے ناجائز ہے. یہاں تک کہ سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتے. اگر شروع کر چکے ہیں تو پوری کر کی جائے گی, لیکن خطبے کے منبر پر امام خطیب آ گیا اب سنتیں شروع نہیں کر سکتے, نہ کوئی نفل پڑھ سکتے. کسی نے سنتیں شروع کر دی تو اس کو منع بھی نہیں کر سکتے کہ امر بالمعروف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اشارے سے ممکن ہے تو اس کو سمجھا دیا تو الگ بات ہے, لیکن شاید یہ مشکل امر ہے. یہاں تک کہ خطبے کے دوران خطیب نے مسلمانوں کے لیے دعا کی. خطبے میں دعائیں تو ہوتی ہیں, لیکن ہم لوگ کیونکہ عربی نہیں جانتے سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو خطبے میں خطیب نے مسلمانوں کے لیے دعا کی تو سامعین کو ہاتھ اٹھانا یا آمین کہنا منع, کریں گے تو گناہگار ہوں گے. خطبے میں دعا پر آمین کہنا بھی گناہ, سننا ہے, ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے. درود شریف بھی زبان سے نہیں پڑھ سکتے. دوران خطبہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام جب لیا جائے تو زبان سے درود شریف نہیں پڑھ سکتے, دل میں پڑھ سکتے ہیں بغیر زبان ہلائے. اسی طرح رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ, یہ بغیر زبان ہلائے دل سے اجازت ہوگی, زبان سے اجازت نہیں ہے. جمعے کے خطبے کے علاوہ اور خطبوں کا سننا بھی واجب ہے, مثلا عیدین اور نکاح کا خطبہ. نکاح کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے, لوگ تو بات چیت میلہ لگا ہوتا ہے, گناہگار ہو رہے ہیں, نکاح کا خطبہ سننا بھی واجب ہے. اسی طرح عیدین کا خطبہ بھی سننا واجب ہے. اور خطبے میں دو زانو بیٹھیں گے اور رخ جو ہے وہ خطیب کی طرف ہونا چاہیے. لوگ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ نہیں, بلکہ امام کے لیے تو سنت ہے کہ وہ قبلے کو پیٹھ کر کے لوگوں کی طرف منہ کر کے خطبہ دے. اور لوگوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ جس طرف امام ہے اس طرف لوگوں کا رخ ہو, قبلے کی طرف سامعین کا حاضرین کا رخ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جیسے ادھر بیٹھے ہیں تو دائیں طرف مڑ جائیں، ادھر بیٹھے تو بائیں طرف مڑ جائیں، جس طرف خطیب ہے خطیب کی طرف اپنا چہرہ ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے. اور دو زانوں بیٹھے، بعض لوگ پالتی مار کے بیٹھتے ہیں تو بعض لوگ گھٹنے کھڑے کر کے ٹانگیں پھیلا کر مزے سے بیٹھتے ہیں، بعض لوگ لومڑی کی طرح ادھر ادھر نگاہیں گھماتے رہتے ہیں. نہیں، بالکل گوش بر آواز رہنا چاہیے، خطیب کی طرف توجہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھیں، کوئی کام کاج دوران خطبہ نہیں کریں. یہاں تک کہ مؤذن صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ خطبے کے دوران لاؤڈ اسپیکر درست نہ کریں. اسپیکر خطبے میں رکھنا نہ شرط ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے. ایک جدید آلہ ہے، پہلے تو بغیر اس کے ہی خطبہ ہوتا تھا، تو اب یہ کہ وہ خطیب خطبہ شروع کرتا ہے، ادھر مؤذن صاحب وہ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ اسپیکر کو بجاتے رہتے ہیں اور سیٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ سارا دھندا جو ہے یہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہونا چاہیے. نہ جو بھی مؤذن ہوں آپ میں سے، ان کو پہلے سے ایک مطلب یعنی کہ اینگل ذہن میں کر لینا چاہیے کہ اتنا اونچا مطلب اسپیکر رکھنا ہوتا ہے، جو خطیب صاحب جب ممبر پر ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کے سامنے یہ اسپیکر کا پھول جو ہے وہ ہوتا ہے. خلاص، اذان دے دی جمعے کی، جب اذان ثانی تو اس کے فوراً بعد بیٹھ جائیں. یہاں تک کہ لوگ تو ایک دوسرے کو پھلانگتے ہوئے آتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں کہ جو جمعے کے لیے پھلانگ کر آئے گا اس کو جہنمیوں کا پل بنا دیا جائے گا، یعنی معاذ اللہ لوگ اس کو روندتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، کچلتے ہوئے، اس کے اوپر چلتے ہوئے، کتنا اذیت ناک عذاب ہے. تو جہاں بھی یعنی خطبہ شروع ہے، آپ مسجد میں داخل ہوئے او ادھر آپ کو جگہ ملی، فوراً بیٹھ جائیں. ابھی آپ مزے سے جھومتے ہوئے گھومتے ہوئے ادھر ادھر لومڑی کی طرح نظریں گھماتے ہوئے پہنچے اور پھر دو چار صفحے پھلانگتے ہوئے نواب کی طرح آگے آ کر بیٹھ گئے. نہ بابا، یہ نہیں چلے گا، یہ جناب کا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر، اس کے آداب ہیں. تو اب خطبہ چالو ہے، بس آتے ہی سٹ ڈاؤن، ہے نا، بیٹھ جاؤ. خلاص، یہ خطبہ خود آپ کو کہہ رہا ہے کہ بیٹھ جاؤ. اب آپ اگر آگے بڑھتے ہیں تو یہ آپ مطلب گناہگار ہو رہے ہیں. جہاں بھی جگہ ملی، جدھر بھی ہیں، آپ داخل ہوتے ہی بیٹھ جائیں، بس خطبے کا آداب ہی ہے. تو ایسی نوبت کائے کو آنے دیتے ہیں؟ آپ جلدی کرم فرمائیں نا. یہ بےچارے بد نصیب جو فلمیں دیکھتے ہیں، تین تین گھنٹے پیشاب دبا کر بیٹھتے ہوں گے اور جلدی آگے بیٹھ جاتے ہوں گے تاکہ کوئی سین ان کا جائے نہیں. تو آپ کیسے مطلب یعنی کہ اسلامی بھائی ہیں، کیسے سست ہیں کہ آپ اتنی لیٹ آتے ہیں کہ آپ کو مطلب یعنی کہ پہلی صف بھی نہیں ملتی. حالانکہ افضل یہی ہے کہ پہلی صف میں جگہ ملے. تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کو پہلی صف میں جگہ ملے. نماز جمعہ کے لیے جلدی سے جانا اور مسواک کرنا اور اچھے اور سفید کپڑے پہننا اور تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے، اور غسل سنت. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، مالک، نسائی، ابن ماجہ، ان کتابوں میں حدیث شریف موجود ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے جیسے جنابت کا غسل ہے، یعنی اسی احتیاط کے ساتھ غسل کرے جیسے فرض غسل کرتا ہے، پھر پہلی ساعت میں جائے. یعنی جمعے کا ٹائم شروع کب ہوا؟ آج کل پونے بجے یا اتنے بجے شاید شروع ہو جاتا ہوگا. تو جب بھی شروع ہوتا ہے، ابتدا جو ظہر کے وقت کی ہوتی نا، وہی جمعے کے وقت کی ہوتی ہے، تو پہلی ساعت میں مسجد میں پہنچ جائے تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی، اور جو دوسری ساعت میں گیا اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری ساعت میں گیا اس نے سینگ والے مینڈھے کی قربانی کی، اور جو چوتھی ساعت میں گیا گویا اس نے مرغی نیک کام میں خرچ کی، اور جو پانچویں ساعت میں گیا گویا انڈا خرچ کیا. پھر جب امام خطبے کو نکلا، ملائکہ ذکر سننے حاضر ہو جاتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور حاضر ہونے والے کو لکھتے ہیں سب میں پہلا پھر اس کے بعد والا اس کے بعد وہی ثواب جو ابھی بیان کیا گیا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر امام جب خطبے کے لیے نکلا فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں خطبہ سنتے ہیں. مطلب یہ کہ فرشتے دروازے پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور جو جو جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اس کا انڈیکس بناتے ہیں, جو پہلے آیا اس کا پہلے نام لکھتے ہیں دوسرے کا اس کے بعد لکھتے ہیں, ویلو تے پہلو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ لکھتے رہتے نام آنے والوں کا, اور جب امام خطبے کے لیے اٹھا تو وہ اپنا رجسٹر جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں, اب آنے والوں کا نام نہیں لکھتے. تو کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جمعے کے دن تاخیر اس نے کر دی اور فرشتوں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوانے سے محروم رہا. تو ذرا جلدی جلدی آ جائے کریں, جمعے کے دن قربانی دیا کریں جس سے جتنا ممکن ہو, وہ بھلے نماز کا انتظار کر لیں تو نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے نماز میں, وہ ثواب ہی ثواب ہے. آپ کی تو مسجد میں آ کے میٹر چل پڑا نہیں کی ہوگا, دنیاوی کاموں کے لیے بھی تو انتظار کرنا ہی پڑتا ہے نا, گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے. کئی دنیاوی کام ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے اب سارا وقت ہی تو ہمارا دنیا کے لیے وقف ہے بدقسمتی سے, دین کے لیے تو تھوڑا تھوڑا وقت ملتا ہے تو کوئی کر لیتا ہے, نکالتا تو شاید ہی کوئی کوئی ہے نا, ہمیں وقت ملے تو ہم کریں, وہ نکالنا تو یہ اپنے بس کا روگ نہیں ہے. نکالا وقت ہم نے دنیا کے لیے, دین کے لیے نکالتے کم ہیں. اللہ دین کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. تمہارا لیے کہ میرے پیارے پیارے سہیں بھائیوں جلدی جلدی جمعے میں تشریف لائیں, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں, لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر ہرگز آگے نہ جائیں. ہاں جو امام ہے خطیب یعنی خطیب جس نے خطبہ دینا ہے نماز پڑھانی ہے یا تکبیر دینی ہے, مکبر ہے مؤذن ہے, جن کو ضرورت ہے آگے جانے کی وہ جا سکتے ہیں. عام آدمی جو نماز پڑھنے کے لیے آیا وہ آگے نہیں جا سکتا, عام ہے یا خاص ہے یا پرائم منسٹر ہے بے شک اس کو آگے جانے کی اجازت نہیں کہ وہ لوگوں کو پھلنگتا ہو جائے. جس کی جمعے کی نماز سے جس کا تعلق ہے کہ یہ جمعہ پڑھائے گا یہ خطیب ہے یا یہ تکبیر دے گا مکبر ہے, تو ایسوں کو حسب ضرورت آگے جانے کی اجازت دی جائے گی, باقی کسی وی آئی پی کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ میں شریعت کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں, یہاں تو اپنی چلتی کون سی ہے. جمعے میں تین قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں حدیث شریف میں, ایک وہ کہ لغو کے ساتھ حاضر ہوا, یہ لغو پہلے بھی گزرا نے فضول, لغو فضول بھی بولتے ہیں کھیل کو بھی بولتے ہیں, جیسے کہ ابھی اس وقت کئی لوگ لغو میں مشغول ہوں گے اور ان کو بیان پورا پلے نہیں پڑتا ہوگا. ایک لغو جس میں نے غالب اکثریت کو مبتلا دیکھا ہے, توجہ شاید اس پر بھی توجہ نہیں ہوگی, وہ لغو میں مشغول ہوں گے. وہ لغو کیا ہے, آپ میں سے اکثریت کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کرتی ہو اور پھر وہ بیان پورا سمجھ میں آتا نہیں ہوگا, توجہ نہیں دیتی اس میں. تو لغو جیسے کرتے ہیں وہ اکثر کی عادت ہوتی ہے کہ زمین پر انگلی سے وہ انگلیاں نچاتے رہتے ہیں یا انگلیوں کو زمین پر مارتے رہتے ہیں یا کچھ نہ کچھ یوں لکھتے رہتے ہیں. یا آپ میں سے اکثریت اللہ کرے کہ نہ کرتی ہو, لیکن وہ سے لوگ کرتے ہیں, ان کی توجہ نہیں ہوتی کہ یہ بھی ایک لغو فعل ہے. میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے, یہ کرتے ہی رہتے ہیں بس, جب پریشان ہوتے ہیں تب بھی کرتے ہیں خاص کر, وہ یا جب شرمندہ ہوتے ہیں کوئی ٹوکتا ہے ڈانٹتا ہے بڑا تو پھر اس وقت بھی وہ خجل ہو کر یعنی کہ پشیمان ہو کر وہ اس طرح انگلی نچانا شروع کر دیتے ہیں زمین پر. تو بہرحال یہ کہ کوئی لغو فعل خطبے میں جیسے بیان میں منع بھی کرتا ہوں کہ انگلی سے کھیلتے ہوئے مت سنو کہ اس سے آپ کی توجہ اتنی شاید بیان کی طرف نہیں رہے گی. تو تین قسم کے لوگ ہیں کہ وہ لغو کے ساتھ یعنی کہ تین قسم کے لوگ ہیں جمعے کو حاضر ہوتے ہیں. نمبر ایک جو تو وہ کہ لغو کے ساتھ حاضر ہوا یعنی کوئی ایسا کام کیا جس سے ثواب جاتا رہا. مثلا یہ بار شریعت میں صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے مثال دی ہے یعنی کوئی ایسا کام کیا جس سے ثواب جاتا رہے. مثلا خطبے کے وقت کلام کیا, خطبے کے وقت بات کی, حرام ہے بات کرنا, بات کی, ایک تو حرام کا مرتکب بھی ہوا اور ثواب بھی گیا. مثلا خطبے کے وقت کلام کیا یا کنکریاں چھوئیں تو وہ مطلب یعنی کہ سمجھو گیا کام سے کہ اس نے لغو کام کیا, کنکریاں چھوئیں. ابھی دعوت پر گئے ہیں اور اس کی دری یا چٹائی کا آپ نے دھاگا یا تنکا نوچا تو حقوق العباد کا معاملہ بھی تو اس کا حق آپ نے تلف کیا, قیامت کے دن اس کو نیکیاں دے کر راضی کرنا پڑے گا, آپ نے اس کی چیز کو نقصان پہنچایا. تو یہ عادت انگلیاں نچانے کی اور انگلیوں کو حرکت دینے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ نکل جائے, کہ اس سے کتنے حقوق العباد تلف ہو جاتے ہوں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. باغ میں بیٹھیں گے تو ہریالی نوچتے رہیں گے, گھاس کھینچتے رہیں گے, پودے اکھیڑتے رہیں گے. یہ ہم لوگوں میں اکثر کی عادت ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ یہ انگلیوں سے کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو یہ لغو کام کیا, اچھا تو اس کا حصہ جمعے سے وہی لغو ہے. اور ایک وہ شخص نے دوسری قسم جمعہ میں شریک ہونے والی کی وہ ہے, وہ شخص ہے کہ اللہ سے دعا کی تو اگر چاہے دے اور چاہے نہ دے تو دعا بھی نہیں کرنی ہے خطبے میں. یہ اشارہ اس طرف کہ اللہ چاہے دے چاہے نہ دے, یہ دوسری قسم کا آدمی ہے جو دعا کرتا ہے خطبے میں. اور ایک وہ یعنی تیسرا یعنی کہ سب سے بیسٹ خوش نصیب جمعے والا, ایک وہ کہ سکوت کے ساتھ یعنی خاموشی کے ساتھ حاضر ہوا اور کسی مسلمان کی گردن نہ پھلانگی نہ کسی کو ایذا دی تو جمعہ اس کے لیے کفارہ ہے آئندہ جمعہ اور تین دن زیادہ تک. جمعے کے دن یا رات میں سورہ کہف کی تلاوت افضل ہے اور زیادہ فضیلت رات میں پڑھنے کی ہے. سورہ کہف ایک اور حدیث شریف میں ہے, نسائی بیہقی بسند صحیح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں جو شخص سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا. اور دارمی کی روایت میں ہے جو شب جمعہ میں سورہ کہف پڑھے اس کے لیے وہاں سے کعبے تک نور روشن ہوگا. یہاں کراچی میں فیضان مدینہ میں بیٹھ کر کسی نے گویا سورہ کہف پڑھی تو یہاں سے لے کر کعبہ شریف تک اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا. ایک اور روایت ہے جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا. اور دو جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے بخش دیے جائیں گے. طبرانی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے جو شخص جمعے کے دن یا رات میں حامیم الدخان پڑھے اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں ایک گھر بنائے گا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. اور ایک روایت میں جو کسی رات میں حامیم الدخان پڑھے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کریں گے. جمعہ کے دن یا رات میں, یعنی 12 گھنٹے کے اندر جس وقت بھی, جمعہ کے دن یا رات میں جو سورہ یاسین پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی. جمعہ کے روز روحیں جمع ہوتی ہیں, لہذا جمعہ کو قبروں کی زیارت کرنی چاہیے. اور در مختار میں ہے کہ جمعہ کے روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, جمعہ جمعہ بڑا مبارک دن ہے. اردو میں جمعہ بولتے ہیں, ویسے عربی لفظ ہے اور جیم پر اور میم پر پیش ہے جمعہ. اور اس کی شان میں تو ایک قرآن پاک کی پوری سورت ہے, سورت الجمعہ. تو یہ بہت ہی مبارک, اس زیادہ مبارک مبارک ترین دن ہے جمعہ کا دن. اور آج کی رات بھی ظاہر جمعہ ہی, اور یہ بھی بڑی مبارک مقدس محترم رات ہے. اور جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے, اس رات میں دیکھا ہے کہ حلقہ ذکر و فکر ہوتے رہتے ہیں. اس رات میں خصوصاً لوگ یعنی کہ عبادات کی طرف رغبت کرتے ہیں. تو الحمدللہ اپنا اجتماع بھی جمعرات یعنی شب جمعہ ہو رہا ہے, اور اللہ کرے کہ یہ جاری اور ساری رہے. اب مسئلہ یہ کہ ہمیں تو عوام کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب دنیا داری کی مشغولیت بڑھ گئی تو نئے لوگوں کو یہ بہانہ ملے گا کہ صبح چھٹی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ مطلب ایسا ہو. تو اس لیے مطلب یہ کہ آپ مزید کوشش کریں اور یہ اجتماع جمعرات کا, اتنی مقبول رات, اتنی مقبول ساعتیں, اس کو ضائع نہ کریں. اب یہ کہ جیسے جمعرات کو آپ نے اجتماع کیا ہے نا, آج کا, آج جمعرات ہے, آج کا اجتماع کا ثواب. اور اگر یہی اجتماع اگر آپ چاہیں کہ سنیچر کو کر دیا جائے تو ثواب کا فرق مجھے بتائیے کتنا ہوگا. کسی کو یاد ہے میں نے ابھی کیا رہا ہے؟ شامج ہے نا, آج 70 اجتماع کا ثواب ہے, سنیچر کو بھی ایک ہی رہ جائے گا. تو آج بازار تیز ہے, بھاؤ تیز ہے, جمعرات کو تیز ہو جاتا ہے. اب یہ کہ آپ 70 قبول کریں یا ایک قبول کریں, ہم تو آپ کے پیچھے پیچھے ہیں.